فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقستيال ملك استوى الجوكتان كسو دوادا برنامج كالوحة وريسية دا إذا عدى الفرقان وحليا دانو كلا دقستان عاو او اسنين اهنا وحدكو مقليسان مؤسسة الكتائب او باهي سيصورة دا دقالة دي عصلاء لقو قادي دارو النعمة يدقم دارو نرقود اي شبه الله دحي فافاهينكو آدن صورة داسي ايو رئيسي لقا قادي والي شبه الله دحي ووكاقه دي واركيه نرقود ayaad ku maqli doontaan barnaamijka warbaahinta al-Furqaan oo caawa baahisay qaybta koobaad waraysi xasaasi ah oo maqal iyo muuqaal ah isla markaana ay la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-Shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage. Qaybta koobaad waraysiga oo aad u dheer ayaad dhageysan doontaan. Qodobadaasi ayaan idinku ku hayaa barnaamijka waa marka la yiruuxa وشنت بشهر رمضان سنة دكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة أنكو بلون برنامجك مؤسسة الكتائب أيام بهسي صورة الدجال دي عصلاء اللجوء قاضي ديجان كدارو نعمة هي الدجمة دارو نرجوت الشباب الله دحه وريه نم حم عليه أيام سوء إن دي صورة محمد نشر حبل محك هذا مخلي أدبه مع السنة هاي مؤسسة الكتائب قرب كورباهينات دي حركة مجاهدين تال الشباب أي بايسي سورة ويراركي عسلاء لغو قادي فريسين كي أسكرة دولة فدرال كورا هايين دقمدر ونرقود كاترسن قبل كشبه الله دحي سورة أي بايسي مؤسسة الكتائب أي موجين أي قابك أو أدعي ويراركي أي مجاهدين تكو قادين إذا مدي دولة فدرال كي أهل كاسيكو سقنع sawirradu waxa ay soo bandhigayaan meedadka askarta dawladda federaalka oo ay haleeshay xabada mujaahidiinta kuwaas oo bilqan gudaha xerada iyo afhafkeeda intaba qaar kamid askarta meedadkooda waxa ay yaalaan difaaciyadii ay ku jireen halkaas oo ay saliyo u yaaliin qaar koodna waxa lagu dhaxtoogtay dhulhooda kuwaas oo muuqday inay isku dayeen inay ka baxsadaan xabada mujaahidiinta balse ay haleeshay oo ay halkaas nafta kaga baxday ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa sawirada ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee Al-Kataib. Mujaahidiintu waxay sidoo kale soo bandhigeen gaadiidkii ciidamada dawladda federaalka looga gubay weerarkii ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen xerada ee askarta dawladda federaalka ku lahaayeen degmada Runirgood ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Sawirada ayaa waxa ka soo muuqanaya gaadiidkii ay mujaahidiinta gubeen waxayna isugu jiraan booyada shidaalka qaada gaadiidka lagu raro saanada military iyo ciidanka ee loo yaqaan BG-yada iyo noocyo kale kuwaas oo gabi ahaantoodba ay gubeen ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Sidoo kale waxa sawirada ka muuqanaya qaar kamida agabyada ciidan ee ay mujaahidiinta ku soo furteen weerarkii ka dhacay degmada Runirgood. Sawiradan ayaa waxa ay si aad ah ugu baahin baraha bulshada. Maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waayadii dambe ku jiray dagaal adag oo xagga warbaahinta ah wuxuuna si xiriir u soo bandhigayay sawirada weerarada ay mujaahidiinta cagta ku mariyaan fariisimaha ciidamada dawladda federaalka ee lagu soo afjaro weerarada cagmarinta ah ee ay mujaahidiinta kula jarmaadaan xiriyahaas. Sawiradan la faafiyay ayaa waxa ay ku soo aadayaan saacado un kadib markii ay mu'assasada Al-Kataib baahisay sawirada weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen ciidankii ku sugnaa deegaanka Daaru Nicma halkaasoo lagu laayay 19 ka tirsan ciidanka dawladda federaalka. Sawirada weerarka Daaru Nicma ee ay baahisay mu'assasada Al-Kataib ayaa waxa ay ku soo aadeen iyadoo Xasan Sheekh oo wali tumaya gurbaanka dagaalkan Rajabeelka ah uu dad uu la hadlayay u sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay u suurageli weysay inay qabsadaan deegaanka Daaru Nicma balse Al-Kataib ayaa beentiisa ka daba tagtay oo waxa ay soo gudbisay mujaahidiinta oo gabi ahaanba si buuxda ula wareegay xeradii lagu soo afjaray ciidanka iyo guud ahaan deegaanka. Maalmood waa aragteen Daaru Nicma wixii ka dhacay ciidamada dawladeed ma joogin Daaru Nicma markii soo weeraray wiilashi deegaanka joogay wax kasta haday soo biyana waa dib u celiya waa ku guuleysay waa inay soo galaan qabsadaan. Sidoo kale taageerayaasha dawladda federaalka ayaa iyaguna ku xiqayay in ciidamada mujaahidiinta aysan u suuragelin inay qabsadaan deegaanka Daaru Nicma balse dadka firfircoon ee ka howlgala baraha internetka ayaa iyaguna waxa ay dhexda u xirteen sidii ay beentaasi kaga daba tagi lahaayeen iyagoona isku keenayay hadallada taageerayaasha dawladda federaalka iyo sawirada ay baahisay mu'assasada warbaahineed ee Al-Kataib. Wadmahadsan tahay Maxamed Cali. Dhanka kale waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay weerarkii Runirgood oo lagu laayay askar badan oo ka tirsan دولة فدرالك وسؤال هذا ورئيسك شيخ يوسف شيخ عيسى كبك تكده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ يوسف شيخ عيسى كبك تكده والقى ولادي سلامي هي شبل ضدحه وانا كاغا ما دعينا ان شاء الله ورئيسك قد سينا سوى اذا عاد سلامي الاندلس وقهورين شيخنا شريط دقال علوس هي كدعي قيبو كمي ده ولاية اد مسؤولك كتها هي شبل ضدحه محاد نوغشي كرتاسي ده ايو حقود دعين رونير قوت. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا الإله بكم أثن شري سبحدي وهد بري مجاهدين توحي أررت خرقلك اللهان على وإلهي على شق السياش اللي رهدو قرقر حرائي كسميستان دولاتك الدقمدة فنرقوت إلهي فضيقي خسارة أد وين أيانا إلهي كوغارسي يأرموهاس كذب دقالكم مركو وماشا كالدعي إلهي عدويسنا أي ماشا كبابين أي عاد دولة جيتشين وحالة وريقة ماشا مجاهدين دقمدة فنرقوت أي ولادة شبال ضدحة والدقمة عين كيئة. بسم الله الدقمدة فنرقوت رنتيو والدقمة قولك شبال ضدحة دموينك أقو في عن حقا استراتيجية ده يكون طالع إيوه إسكو حركة إسكو حرتو للك إنتيسا سلو أكرد دوني هاي مثلاً هود كا غير الضاغو أيده أك إجي هاي للك للبيارات كنا أيده هريرد وكيا لا حقا بريجنا وا للك دا حدا هاد أو إدوه أي داقين حدي الله سيد طلابنا وابدك لا كلو ميسن هاي مركب ومجال استراتيجية وأنا مقالة رنت عن ليه كرنو إسلامك يا مسلمين تأيدت كديانك أولى قيمة ويني وقف لذا وأنا وحيابا يقصون غنايان مروا الباء غدا كهر دقال كان دقال كهر ريه أي حمر وقصو الدولين واللوغة وحي كقار إلهي باكو جبيه من دقادة لنقود دقال لما يشيقنا سيدهر ونرقود هلو لقاب دار النعمة إلا البعض وديقنا اسكحرا محيط دقال ذا وقصو نغنوغذين runtii dagaalad waxay u soo laalaabanayaan waa loog yahay si guud cadawgu wuxuu rabaa dulka inta muhiimkiisa inuu qaato dulkan aad eebal iyo Cali Axmed iyo dulka soo dul iska dhagax iska mushaakil ah marka dulkan waa dulka khayraadka iyo nolosha iyo bad iyo bariba isku xira mid kale sirba ku jirta meeshaas waxa weeye meeshaas waxa degan qabiil la yiraahdo Daawud ayaa iska la degmadaas qabiilkaas Daawudna waa niman aan laba qalbi iyo laba aqleen aan aqoonin oo waxa aad isku ogtihiin dhaqan islaam leh oo lagu tashado maalinta ay balaayo joogto iyo maalinta ay wanaag joogto barag lagu tashaa ayaa degan baanta rajo kama qabaan ninka la diray waa ayagii waa weeshoodi dadka marka dagaalamaya aktarkooda iyo dadka iska celinaya waa ayagii dadka marka la dilay aan u sheegayn ee korkood ayaga hurday xabada ay ku bilaabanaysan u sheegayna waa ayaga marka insha Allah tabaaraka wa ta'ala waxay ka muuqataa sida Ilaahay uu caawada ugu dulqaadayo iyo sida korkooda loogu baabaayo ay ka muuqataa dadka meesha degan iyo deegaanka qiimaha u leeyahay dagaalkii isbuucii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Daaru Nicma saraakiil ka tirsan murtadeenta waxay sheegeen in wax khasaare uusan soo gaarin ciidankooda oo ay isdifaaceen isla markaana mujaahidiinta ay gubeen ceelkii deegaanka arinkaas maxaa ka jira runtii arintaas waa arin lagu qoslo waxa la yaab la weeyo wax jira ma aha halka Daaru Nicmo walaayada ayaa meesha ku dhigtay tala walaayo iyo tala suway aadan Muuse ayaa meesha lagu la dhigay talatooda aan lagu guba ama oo meesha kula Allah ma ahaanay tala oo dad iska moogtahay erida ay leedahay meeshaas kulama taal maanta ciidana soo degay biyay ka cabaayaan waxaan ognahay hadii aan dumino in meeshaas lagu kala tagaayo oo biya aan laga cabin laakiin anagu waxa la yiri nimaad naab tahay hadoo san ku dhaafin nimaad jacashahay waxba kama dhimada la yiri in anagu waxna aan u qabno nimanka murtasaqada iyo murtadiinta inaan shacabka iyo xoolaha iyo maatida suway aadan Muuse iyo Daawud kulligiisba inaan wax u yeelano waa wax aan yeelin arintaasna xalka shabaab mujaahidiin go'aan ay ka gaarto weeye mana jirto biyaha meesha ku jira intii ay isdifaaci karaan ay cabaayaan annaguna waxaan Ilaahay weydiisanaynaa inuu ayaga noo fudeeyo alkaas iyo dadka iyo duuyaduna waa sida ay jecel yihiin inaan gubno oo dadka kala dhimanno marka mid dameera oo macduur ah oo meelaha ka hadlayay waan is leeyahay waa nin ardar cumar gaaray arin uu saasaaka waxba ka ogeyn isaga dhex socda iyo wuxuu wada uusan garanayn isagoo da'daasa waa maqlaaya meelaha waa ka maqlaaya arintaas marka waxba kama jiraan alkaas hadda cidda doontaa tagi karta waa lacabaa waana loogu talagalay in lacabo waana lacabi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala annaga iyo gaala ishayna eelkana gaalmale ilaahayna ayagoona kala xukuma insha allah ugu dambeyn waa sidii xaaladda deegaanada kale ee wilaayada maxaad si ku soo gabagabayn lahayd waraysigan insha allahu tabaaraka watacaala wilaayadu degmadaasu waa xor weeye tuuladii ugu dambeysay daaru nicma ay ahayd ataa laga eriyey degmaday kusoo noqdeenna waa ku dhinteen horteedna waati albacd iyo hilolgaab laga xoreeyey degmadaas si taamay gacanta mujaahidiinta ugu jirtaa ilaahay baa ku mahadsan waxaa hadda noogu dhimannaba uun degmada aadan yabaal insha allahu tabaaraka watacaala walaayadu marka waa sidaas midda guud oo aan dadka kula dardaarmayo waxa weeye dadka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waa inay maal gashadaan jihaadkan fii sabiilillaahi ah waa aayahoodii waa mustaqbalkoodii waa noloshoodii yaan been laydiin sheegin waxaan maqlayaa maal dhowadin murtada oo murtadiintan kuwa halka weyn ahay waxaan maqlayaa isagoo dhahaya waxaan gadaynaa soomaaliya baddaan gadaynaa shidaalkan gadaynaa kanan gadaynaa waa cadaysta soomaali haddayd wax garanayso waa cadaystay wallaahi alladii laa ilaaha ilaa huwa in laydin qabsadaa la rabaa soomaaliya haddaad wax garanayso naftaada iyo maalkaagii iyo nacfigaagii iyo adduunkaaga aakhiradaadii wuxuu ku jiraan isdifaacdo wiilashiina mujaahidiinta garab siiya ilaahay aamina dagaalkaana adika iska lehe maal gashada xoogii xoolo iyo talo waxa haysatiin mujaahidiinta ku biiriya mujaahidiintana waxaan idin leeyahay fa idaa dakaltumuhu fa innakum qaalibuun shardigu waxaa weeye dagaalka inaad gashiin wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayay idaacadda islaamiga ee andalus way qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxna waxaan kusoo qaadanaynaa qaybta koowaad waraysi xasaasi ah oo aynu la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage waraysiga oo muuqaal ah ayaa sagaalkii fiidnimo ee caawa lagu baahiyey baraha internetka sheekha waxaa waraystay wariyaheena cabdifitaax filibiin bism illaahi araxmaan araxiim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ضيال ومركلا إيو ريسي قاره وأنو ليلانينو أفايانك حركة مجاهدين تا الشباب شاق علي محمود راقي شاق علي ديري شاق علي مركو ركسو دو ورباهنت إسلامي قاه إيه الفرقان ساك الله خير وكدو هيا كدواد مدو السند وحاسعونا يدولان إر يدول أو لذين كسو قاضي ولينو وأوسعضا maxaad ku qiimeynaysaa muddadaasi uu socdo dagaalkaasi iyo natiijadii ka soo baxday bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahuma wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin intaanan jawaabta su-aashaada aanan u gelin insha allahu tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala maadaama aad fursad i siiseen inaan ka faa'iidaysto oo aan ummadda muslimiinta ah meel kasto ay joogaan deehaaleedeed muslimiinta caalamku nool iyo dalkeena soomaaliya itaba inaan ugu hambalyeeyo bilashada bisha barakaysan ee ramadaan ilaahina subxaanahu watacaala waxaan uga mahad celinaynaa inuuna soo gaarsiiyey bisha fadliga ee khayraadka badan ee ummadda muslimiintana ugu hambalyeynaynaa dhanka kalena ummadda muslimiinta waxaan ku boorinaynaa insha allahu tacaala in laga faa'iidaysto fadliga bishaan ay leedahay iyo khayraadka faraha badan ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu diyaariyey inaan labalaabno cibaadada aanu badino oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala aanu u taqarubno intii hore in aad iyo aad uga badan ilaahay dabadhaaf weydiisano innaga u dhexdeenana aan soo naxariisano muslimiinta kooda dacfada ah kooda fuqarada ah kooda ahba haysanin la daryeelo oo la badiyo ee tacawunka iyo waxa weey iska wareynta in la badiyo insha Allah ta'ala agoonta iyo aramisha iyo waxa weey dadka lamidka dadka dacfada oo dhan laga aan qabto in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhawaano khaasatan dalkeena Soomaaliya madama de waxa weey adoo farabadan iyo mahayad gaala farabadan ku soo duushay inaanu aad iyo aad insha Allah ta'ala aanu Ilaahay ugu tadarrucno si Ilaahay nooga qaado khaasatan waxa qasadka mujaahidiinta waliba in iyagu Rabbi sharay aad uga faa'iideystaan oo cibaadada iyo runtii ay aad u badiyaan Ilaahay baridiisana aan badino adawga faraha badan ee waxa weey duulanka nagu soo aashay sharciyada dumin rabo waan waadka ka dhaca maasheena weey marka maasheena inaanu si laba laabna insha Allah ta'ala kasta mujaahida saqriga ugu jiro inuu waxa weey aad iyo aad Ilaahay ugu caabudo subhanahu wa ta'ala haddaas ku soo laabto marka een su'aashada runtii horta duulanka een ka dhaxeeya xaq iyo baadilka ma aha mid sanad iyo hadda muddo aad sheegaysid wax ku dhaw bilowday runtii ma aha dagaalkani wuxuu soo bilowday abuurista Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray nabiyuhu Aadam alayhi salaam een isla markii waxa xidii caraad u qaaday Iblis oo markii la yiri malaa'igti u sujuuda een Iblis mooyaan inta kaleeto malaa'igtu u sujuuda laakiin Iblis waxa weey maxal asagu sujuudi waa diidi markuu diidayna waxa uu muujiyay maxal hisaabta markaa uu diiday waxa weey muxuu yiri maxal aan ka fadli badan halka markaa uraad markuu muujiyay Ilaahay subxana wa ta'ala tilmaamay in Aadam waa behen ya Ilaahay tuma maxal faqula ya Aadam in hada aduub laka wali sawjik wa adaw adiga iyo xaaskaadaba xoolo ku yahay falaay khayrana wabina jannati jusu jannati ka saari halkaas marka Iblis uraad ka soo bilaabay waliba tuu dhaartay oo maxay ahay uu yiri thumma laatiyana min bayni aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an shamaa'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin dhinac kasta oo banaaya waxa weeye dadkan dhaafina si waxa weeye iyaguna ay cadaabka ay la galaan horta uraad halkaas ka soo bilaabatay waa soo socotay nabiyullaahi nuux soo martay nabiyullaahi ibraahim soo martay ilaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee xamladu horta soo socota inaguna maanta aanu la noolahay berina way sii jiri doontaa ilaa laga gaaro nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo laabto dajaal uu yimaado dhinac kale matalaayo oo halkaa marka nabiyullaahi ciisa uu dajaal dilo macarkadu saasay u socon doontaa horta macarka sanad iyo muddo ka dhow bilaabatay ma ahan haddaan laakiin u soo daadego xamladan hadda midan hadda socota cusub waxaan dhihi karaa runtii iyada laftigeedu wax sanadka bilowday maaha sanad iyo waxu dhow wax bilowday maaha xamladan ama dagaalkan lagu soo qaaday wilaayadka islaamiga waxay soo bilaabeen qorsheynteeda iyo isku dubaridkeeda hadda waxaa lagu jiraa soomaan 23 19 soo bilaabta 19 ayaa xamladan iyo qorsheheedu soo bilowdeen dagaalkan qorsheyntiisa iyo isku dubaridkiisa iyo ciidankiisa iyo qalabkiisa iyo wax oo dhan waxa diyaarinayay Mareykanka diyaarinay marka waxa weeye waa dagaal Mareykanka inta uu soo diyaarinayay maxaa la yiraahdaa fursada ninkan hadda maxay ahayd uu ka noqday eelaamiyo uu ka noqday asagu oo waxa weeye uu eelaamiyay laakiin waxa inta soo taagnay sabab aan ka tahay inuu inta soo gaaro oo ah waxa weeye mujaahidiinta oo runtii waxa weeye darabaad badan kala hormaray Mareykanka darabaadka ay kala hormareen ayaa waxa gaaday Mareykanka qorshihii inuu markii ilaa 2019 ilaa hadda uu dib u dhaco waxa ay ku qasabtay darabaadkii mujaahidi kala hormareen inuu hata ciidankiisa ka bixiyo dalka uu ka bixiyo waxa uu taram oo to dalka ka bixiyo maxaa la yiraahdaa ciidamadiisa uu ka bixiyo marka waxa weeye runtii waa dagaal inta soo taagnaa weeye 2019 Mareykanka qorsheynayay wixii soo diyaarsanayay laakiin maanta uun baan ninkaari yuu marka maxay waqtigiisu ku soo aaday bis marka leh dagaalku dagaalada balmaas bilowday ama maxay lixdan bilowday sawada sidan bilowd bilowday dagaalku ma aha laakiin sheekh Cali dagaalkan waxa la leeyahay waa mid uu Xasan Sheekh ku dhawaaqay markii uu xukunka la wareegay arintaasi ma jirto miyaad leedahay waxa la leeyahay arintaasi ma jirto waxaana daliilku waa inaysan jirinin Xasan Sheekh waxaa la doortay 19 May ayaa la doortay لحية طبانكي مركا هايدي وحاوي مدحولي مراجنكا هو إعلامي إن وحاوي محالي رهدا إذا مديسة وصومالي وكسو إعلاني إسلا لحية طبانكي عاصي شاقوها اللغية راي سفارة دا مراجنكا وحالا كل مي سفير دا مراجنكا وحالا شرحي أون قرشيه باش يجيلي أي الله شرحي والله تقولي محال هذه محال لها الله سوى بندق إساقنا وحال فرقون إنه محال إيره هذا وكل واقع قرشاه وحال غير هذا فقال غير بأيره يهي قرشاه أنه أساقه إنه كل واقع بس لكن وحاوه مدعي كرتوت يعني عقلي لوجيك نماهن دين شلال للدورتي وحاوه aan garanaydin awoodiisa iyo tabartiisa iyo ciidanka soo waxay yihiin iyo aan hoynin oo shalana aan de maamulka aan joogin inuu maanta uu dagaal oo hore ka eelaabiyo maanta la doortay maanta uu xigeen dagaal eelaabiyo hadda aqli binaad kuma keyray marka qorshaha qorsho diyaarsan u aha oo isku aadisan waxa kala cadeyn u sii ah marka waa waxa weeye xasan sheekh laftiisa sheego wuxuu yiri marka aanu qorshaha keen weynay qorshaha la loo keenay isaga meelo badan uu ka eelaabiyo marka qorshahan waxa leena qorshaha xasan sheekh wato ma qorsha mareeka wato aha asagoo mikrofoon ku yahay xasan sheekh wuxuu sheegaa in dagaalkan uu isagu u wado oo isagu uu daadihinayo waliba waa uu sharaxaa wuxuu yiraahdaa dhanka fikirka iyo dhaqaalaha iyo militariga ayaanu kala dagaalamayna shabaab arintaasii ma jirto miyaad leedahay فير رأيت صح الحاسة شق سنقول شيء وحوي نم عارضها واحد شوكت هاي أنتوا سقوا سمع شق خبصني فرماج وهايستي إذا مثلا ردد حاسة شق قتالك وجي فالو الرأي إسقى إعلام كقينين هاي أولها اللي دلار هاي إذا كن نوع عاسة هاي وحوي معالي وكبق هاي waasiga hoteelkiisa ku weeraray inuu maalintii maxaa la yiraahdaa la doortay maalinta ku xigta uu yiraa duulaana kula gala waxaan leenahay wax aqli keenaya may ahayn qadiyada labaad maraykanku isagaa diyaariyey ciidamada la yiraahdo bangaraf u diyaarsaday saldhigyada uu ku lahaa maxaa la yiraahdaa dalka iyo kuwa uu ku lahaa wadamada dariska ah intaba wuxuu ku soo xashdiyey وعيداً يقلب يديار ذو هلكر صاحباتي سنياتورة وحكوا عصير كرب سيان وحكم إذا تركيك تركيك أسأل عيداً وحواه يقاضي ويقوم بحيان محالي هذا مقع يقوم بحيان شمبرا معاي غرغر روب بحي يصوته براسينا مرايكم الوحو جيناي كالنياتهان يوحو جيناي وحاصر مكان لسود ديار صدي هدفكو هو مركا دورشادا مركا دعيسو نيم كاستو لا دورتو ان قرشا امريكا كان لو شرحو هاديه فرماجه سو نكون لها سدا لو شرح لو لو ديبي لها حاسه شقادو سو بخي وا لو ديبي ميد كره دو سو بخي لها وا لو دبهين وا لو ديبي لها وان لاناي مركا انغا الكينا وا نقانا عدوغينا وا نقانا عيد دغال كان رنتا لو لو هيسنا وانو غرانينا waxaan dagaalkan iyo qorshahan walaadka islaamiga la rabo in lagu dumiyo sharciyada ay lagu la diran rabo halankeeda iyo qorsheynteeda iyo maqalabkeeda iyo ciidankeeda iyo dhaqaalaheeda bal iska dhaaf Mareykanka asagaa diyaarsaday Maleeshiyaad beeleedyada ee maxaa la yiraahdaa ama waxaad macawisiga lagu magacaabo Mareykanka asagaa diyaari qarashka iyo waxa lagu bixinayay asagaa bixinay isaga maxaa la موريان يكو محالها ساقا كوحيران ودينا يوم مرسيني حتى حاسش واحد صبا كم اوين بس صعب يالينا ساقا بس مالك صعب كاس موكال بي يوحاوي إذا عدد ميديا مكروفقا لإستعمالها بس خلاص بوقا سواحن كا كدرسو انت هوي لكن أصل واحد اسكالي باشا يمان كان مريكين كا اسكالي واقرتي دقال كي واقو باللوضي ولين واقو السعداء محاد كو قيمين يسا مركا tan iyo markii uu soo bilowday ilaa xilligan xaal halka uu maray ee runtii إلهي فضله سبحانه وتعالى هدف قرضه هم وين إيوه وهو يديله وين يي قبين أو دمع روحها اللح برضبة الوصى أفضل الولاد الإسلامية الود من شرع الله سبحانه وتعالى مجاهدين طلبا بيو إن أي هم يديلك الحين إن وحوي ديار ضف ربضان يعيدن فربضان يقرب ضان ولسكس الدوي لك كلنا وحي ربين وآدي آد حوك جرتي إن هي الدوران قبائل بدر الصوماليات وحوي سلمات كيركا إياه وحوي وحيركا صندر ارتدى إن يخدك بالدوران وإلا الدرير الدوران شرع الله سبحانه وتعالى يددك ووضع المجاهدين تا إن إلا الدقاء الله من الدوران إلهي فضلك سبحانه وتعالى اللواضب قالوا وكون قوذي وحين وضعين فشل إن لين عورت قبائلك إن كنت شنايين إلهي فضلك سبحانه وتعالى إلى ما نقامت علينا ثم قبائلك الصوماليات رنتقوا يوريين تا دين تود جعل وهو شرع عدل الله سبحانه وتعالى جعل يعني بعد الحمد لله سبحانه وتعالى يغنى ام هذا علينا رنتي قبائل الصوماليه بقولكي بسغاشن يا سغال واسك ديدين قرشي غارد يودت يا هدفكودي واسك ديدين هم غرغود يركا يا سندرتي هذا شلمات كركا يودين واسك ديدين ما هي شرع عدل الله سبحانه وتعالى ايمان كينو وحلا غرغورين كرو او دقالير اي غويان ما اهن marka halka horta waxa uu yimiday fashil ayaa uga yimiday qabaailka islaayeen iyo macawisleed islaahayeen waxa weeye in dhaydi noqon doonaan tii horta fashil ku yimiday dhinaca kale hadana ciidankii iyo qalabkii iyo waxay soo urursadeen iyagana waxay noqdeen wax baabay oo ciidankii waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacmay qalabkii waxa uu noqday wax la gubay iyo waxa mujaahidiintu qaateen بل إسكناف سراكيشي إسواتا وبرين ويكوتا لقيرين صدق صدق صدق صدق إني وهان دونان إيه لحده وحران وهو شرع له الواندر وجهده قبضان الوصف بحية ويكونا ماذين معاركتي يدقال هذه أي مجالين تلقلين أي يكون بابئين إسكو صدوب مركة وحان ديه كان معاركة وجهه دي هورة إيقال هذا مركة وحوية صدق نوبتي يكونا شانهين وهو نقضي هل بعد لولس وهو يفشل أي قصر لماضي إلهي وما علينا سبحانه وتعالى ربي وكم مهاتسا حيار الديني أبود ديني عقلينا ماهن وفضل من الله سبحانه وتعالى إلهي نحن ودي سيننا إنه نرد ما يسترى وهو يمحل إلى فضل يسير رحمة ديسة ونرد ما يسترى عدو كن إنت لمن إلهي سوغان الرعي سبحانه وتعالى hadda waxa la hadalayaa inuu bilaabanayo ee wajigii labaad ee duulaanka idin ka dhanka ah filashadu maxay tahay ee amase maxaad filaysan ee horta mareekanka wajigii horeeyto waxaan soo sheegnay wajigii hore wuxuu ku tashanayay ciidanka asagoo u diyaarsaday ki turkigu ku kaalmayay diyaaradihiisa maleeshiyaadka maxaa la lahaa qabaail oo islaaha waxbaad ka helaysa tiin wa taan soo sheegno fashil ay ku dhamaatay marka madama ktii hore ku fashilmay wajigaali wajiga hore uu ka duunaan doona intii xaq badan ayaanu ka hayna ee waxa weey maxaa leeyahay shaxda iyo qaabka wax u dhigaayaan gaaladana xaq badan aanu ka hayna marka in maxaa leeyahay hamlada ama qaybtida labaad wajigaan labaad wajiga horeto uu ka yara duunaan doona way ee waxaad sheegtay inaad ka warheysaan ee qorshaha wajiga labaad ee dagaalka wax ka mid ah xogahaasi aad haysaan annaga iyo dadka daawadayaasha ah ma la wadaagi kartaa ee aad iftaax horta markii la yiraahdo xogaha xogooda qaarna waa xogada dagaalka iyo qorshaha dagaalku tacaluqo way waan meediyaha iyo inta badan aan xogteeda laga gudbin لكن وحي حقه وحا ويان اسلان هاي ادكا مسلمين تا امان تيتو وحاوي تراهيان اما اني اقادانا لغا مارمانا يانو شيقي ان شاء الله تبارك وتعالى محاكمة دمرك waxa kamida qorshahan gaaladu Mareykanku waxa weeye wada kama daalay sida ay ku tilmaamayaan weeyo walaa yasaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an diinikum yaani in isaga marna aysan maxaal laha aysan ka gaabinaynin inaan la dagaalamayaan si aan ilaa diinta naga celiyaan hadii ba awoodaan ya ilaahay noo tilmaamo subxaana wa taala xamla wajigooda markuu fashilmay oo murtidiintu wax tari waayeen ciidamadii uu maxay soo tabaray wax tari waayeen diyaaradii meedaha wax tari waayeen qorshaha markaan waxay qaateen Mareykanka inuu Itoobiya dib u soo celiyo marka wajiga labaad hadda la sheegayo cidda lagu tashanayay oo la rabo in dalka lagu soo celiyo waa Itoobiya Itoobiyana aad ogtahay waligeed qorsheheeda gaalada ku taami jirtay waxay ahayd Itoobiya ee Soomaaliya ay liqdo oo Soomaaliya dhamaanteed bay noqoto dal ka tirsan nasaarada Itoobiya hoostaga inay noqoto isku dayo badan way sameeyeen hadda marka waxaan rabaa dana mar kale madama isku dayay intii hore xogaha shaatiga la quruxsanayay oo waxa la wadaa Itoobiya markay soo weerar tagtay 2006 markay fashilantay waa la celshay xogaha waan dhay Burundi iyo waxba xogaha caqli ayaa lagu soo kakabay milishiyadka Soomaalida si marka xogaha fashilkeedii loo qariyo kuwa la keenay marka hadda ay fashilmaan ay galaftay Afrikaanta iska fashilantay Mareykanka iyo waxa caba ay fashilmaan waxa laga maarmi way hadana Itoobiya dib u soo celiyaan marka xamlada qaybta labaad waa Itoobiya lagu tashana waxaana daliilku waa waxaad ogtahay dhiman kale yiraahdo wadamada safka hore waxa la leeyahay waatay muqdisho ku shireen haddana Nairobi ku shireen haddana Addis Ababa ay ku shireen waxa la yiri marka waxa la qaadayaa duulaan ay ka midaysay wadamada safka hore oo lagu qaadayo ku dhaqanka sharciga Islaamka marka dagaal wadamada safka hore lagu tashanayo la sheegayna cidda loo jeedahay waa Itoobiya laakiin Kenya iyo maxaa la yiraahdaa Djibouti waa wajitirtir way Itoobiya waxaa loo qurxinaa xoogaa wajiga loo qurxinaa oo Itoobiya markay wadanka soo gasho iyagana waxaa laga yaabaa meelo meelo yar in la yiraahdo beelaha Djibouti ma ay Kenya idan mar yar xoogaa soo gasho in la yiraahdo si uu leeyahay wadamo saf koro dhanba waa ay ku jiraan si loo yiraahdo meesha laakiin asalka iyo xaqiiqda dhabta waxay tahay xamlada qaybteeda labaad cidda la rabo lagu tashanayo in la soo gelin rabahay waa Itoobiya Itoobiya iyo Mareykanku waxay ku danaysanayaan Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliba inay liqdo iyadu qaadato Mareykankuna waxa weeye maxaa la yiraahdaa Islaam intuu soo bixi lahaa Itoobiya inay qaadato Islaam la arki lahaa marka soo duub xamlada qaybteeda labaad waxaa lagu tashanayaa waa Itoobiya way sideed ku ogaateen xogta intan la'eg ayaa la isweydiin karaya shaqale taas horta way sahlan tahay kulliideel laba nin oo dagaal ka dhexeeyo nimbooliga kaleeto xogtiisa iyo qorshihiisa iyo uu raadina ku qasbay maxaa dagaal ka bita Soomaa dhanka kale annaga dee waxa wadaa muslimiin ana innagana shariicada nagta ilaahay subxaanahu wa ta'aala waan ugu tirtirsiiyey inaan cadawga dee waxaan tabar heli karo oo diyaarsano وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم قوة أود ما تعالى عالم كجتنا وحكالتك قواتك معلوماتك يا حكت مرك إنا قلنا الحمد لله ده وكنت ذالين إلهي سبحانه وتعالى وأنه يقليه هذا ودي سنة وأنا قريي وحاو يشق ذلنا وأقب سنة إلهي ونوفه سبحانه وتعالى دروغي وسائل بدن أي إلهي نوفه ذي إن شاء الله تعالى taaka kasto ay qaadaan insha Allah waxa qarsoon isbiid laga qarsoomayso biidillaah tabaaraka wa ta'ala waxa way maxaa leeyahay waan la soconaa xogtooda waan ognahay insha Allah ta'ala marka kaydkii dhagarta ay maleeyayaan waan la soconaa waan ka diyaar goobayna insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ee qoyuriinta xamlada qaybteeda afka ciidda u daray tan labaad ee Itoobiya la soo wadana in insha Allah afka ciidda loo dari doono على إثيوبيا وليقنا وعدو لدودة ومدن الصومالية المسلمة أي لا هاي وحوي إن شاء الله تعالى كي حتى مركب رقف له كجرتي هذا برارق دونا بيد الله دولة حسن الشيخ وحي شيء جيسا إن دل قل جحرين يو الشباب أدنى واحد لذيه المي إثيوبيا أي قبسنا يسا ودنك maxaa lagu aamini karayaa marka warka adinka aad sheegaysaan Sheekh Cali? Horta dadka ninkii xaqli leh wuu kala saari karaa, wuuna kala fahmi karaa, laakiin si cad haddaan dadka wax ugu sheego, waxaan u malaynaa maxay ahayday 1000 sano hadda lasoo dhaafay Itoobiya iyo Soomaaliya colaadii dagaalka ka dhexeeyay. Itoobiyana waxay ku haminaysay Soomaaliya inay qabsato. Qarnigii 19-aad Itoobiya markay soo wareysay Balcad oo ilaa halka ay sawad ku soo duulaysay, ma Al-Shabaab waddanka jooga laga xoreynayo. Keligeed maahan, Maraykanku 1903 ayuu Soomaaliya muddo ku soo duulay oo la yaqaano oo askari kaga baabaday. Al-Shabaab miyaa jooga laga xoreynayo? 1906 oo Itoobiya soo gashay waddanka oo dhul badan oo gada ka mid tahay iyo ay qabsatay ay ku soo duushay, Al-Shabaab miyaa jooga laga xoreynayo? 1906 maxkamadihii oo dee ummadda ay rabur ay maxaa lahaa 2006 oo ay heleen maxaa la yiraahdaa dadku nolol iyo nabad iyo wanaag ay heleen, wati Itoobiya ilaa Muqdisho la keenay oo lagu duushay dhaqankii shareecada Islaamka, ma Shabaab ayaa maxay ahayd la soo aadayo la weeraray? Taa horta waa taa waa iska caddahay. Maxaa la yiraahdaa in waddankan Itoobiya damackeeda ay rabto inay ku qabsato mooyaane waxa maxaa la yiraahdaa Al-Shabaab in laga xoreeyahay aysan jirinin. Tan kale Al-Shabaab dadka dalka lahay way ninse dalkiisa laga xoreeyna, waa mushkil ka saa muuqata in dadka caqliga leh wuxuu keeni karaa ninka dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yiraahdo waa ka xoreyda. Ta aqliga bin aadamka saxda xataa ma keenay dimuqraadiyad aad ka soo horjeesateen? Aniga dimuqraadiyada waa ka soo horjeedaayo waa diin dad kale leeyihiin, laakiin ninka dimuqraadiyada ugu qasbaa yahay isaga waddankiisa ma rabiyo in sharci Ilaahay uu qasoma uu diiday mar ka dagaalama annaguna tiisa ma qaadan karno marka. Laakiin inuu aniga waddankayga na diinteeda kula dhaqmo in la yiraa waa laga xoreyna, ee nin kale iyo diin uu wato oo isla socda la yiraahdo waddankii waxa ay xoreynayaan, yani nin caaqira ma keenayo. Qadiyada labaad, ninkan aad sheegay sida uu leeyahay Al-Shabaab waddanka ka xoreyna oo Amhaara iyo maxaa la yiraahdaa soo Itoobiyaan iyo yani keena waddanka Siina si Al-Shabaab meesha looga bixiyo, waxaan ku sheegay horta in uusan nin Soomaali iyo dal Soomaaliyeed dan ka lahayn inuu yahay ayaa rabaa dadka inaan tirisiyo. Kow, Xasan Maxamuud waa ninkii ugu horreeyey ee horta intuu baxo keliga sharaataga booqasho u taga, haddana iclaamiyo weliba markuu meeshii tagay, haddana in keliga sharaad u yahay dal ka tirsan Itoobiya. Xitaa waxaa ka xishoon jiray maxaa la wixii ka horreeyo dhan Maxamed Siyaad ogtahay oo dee diin xumada meesha ku gaaray Soomaaliya ay ogtahay, ayaa ka xishoon jiray inuu maxaa la bal u dagaalamayay in dal lagala haysto Soomaali Galbeed. Kuwii ku asaga ka horreeyay xataa kuwa oo xataa hadda Maraykanku dowladda dhisan ay wateen ah kuwa asaga ka horreeyay xataa way kaga barayeen inay dhahaan Itoobiya ka tagay keliga sharaad, laakiin ninkani waa isla soo mutaxay inay keliga sharaad ay tahay. Ninkii marka keliga sharaad Itoobiya sii inuu hadda inta kale ugu darana yani wax baciida maaha. Qadiyada labaad, ninka noocaasi uba kala yaqaanba xoreyn iyo qabsasho maba kala yaqaanba, hadduu tii hore la qabsaday uu yiri ayagay ka mid tahay kalama yaqaano ma marka muwaasiintu waa ka qaldan tahay. Qadiyada saddexaad, Xasan Sheekh waxa dhibaya waa sharci Ilaahay lagu dhaqmo. Meeshii sharci Ilaahay looga dhaqmo wax u yaqaanaa in la haysto, meeshii kufriga iyo maxaa la dhahaa looga dhaqmo dimuqraadiyada diinta looga dhaqmana wax u yaqaanaa xornimo u yaqaanaa, xornimo ayuu u yaqaanaa. Marka wuxuu leeyahay keliga sharaad Itoobiya wuxuu leeyahay dal xor oo Itoobiya ka tirsan diinta Ilaahay subxaana wa tacaala, meesha Soomaali ku dhaqmaysay oo sharciyadeeda haysatay iyo waxaan wax u yaqaanaa inay tahay meel la haysto inay tahay, waa nin marka runtii muwaasiinta oo dhani ay isaga khaldan tahay. Oo waxa weeye maxaa la yiraahdaa madax lugu isaga rogan tahay weeye. Marka asal ninkaani ma kala yaqaan, ninka la yaqaana in xornimo iyo maxayada kale yaqaan ma ahan waxaana marka dalka waa la qabsanaya Ethiopiaana la siinaya tamaa dheer Ethiopia leedahay waxa kale tusaale kale dadku ku filan Ethiopia in muddo ay ku dambaysay dad aad waxay ugu dadaalaysay Soomaaliya oo qabsan leedahay ninkastoo masuul u noqdana qorshe u yaala Ethiopia oo aan Soomaaliya loo qabsan lahayn ayuun ba marka asaga inta ka qaban karo yaa ila ka qabo inta karaan kaada Abi Ahmed ugu dambeeyay Abi Ahmed ayaa ugu dambeeyay waxa uu shir daray inuu qabto wuxuu yiri waxaan rabaa adinka waxaad ka leeysaan dowlad goboladii xun iyo waxaad ka leeysaan anana waxaan rabnaa inaad Muqdisho inta ka soo shaqeystaan lixshan maalmood labada maalmood oo fasaxana aad ku soo laabataan Ethiopia aad ku nasiinada aad ku soo noqotaan tamaasa ku jira waxay ogtahay wasaaradooda arrimaha dibadda Ethiopia waxay soo saartay qaraaid ama map Afrika oo ay ku jirin Soomaaliya ay ku jirin oo Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia ay ka mid tahay wasaaradooda dhan taala bal markii ugu dambeysay Maxamed Cali Farmaajo markuu joogay waa nashriyay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa nashrisay yani dhiriiray Maxamed Farmaajo markii ayuu waha taabi doon dhilif ayuu waha waxa way aad bay isku fiicnaayeen xogga waa wadajab ugu jira kana kiyo ka si xaq qoonsay ka si xaq jira marka waxa waye in way cadeysteen marka in Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia ka mid tahay oo qaraaidkay bedelayaan wixii dhan waxa inta dheer in Ethiopia hadda ciidan baday samaysata Ethiopia bad meelad may badaha lagu tusanay waa kuwe wakiil Farmaajo uu sheegay inuu siiyay ciidanka la soo wadana waxaan rabaa sidoo kale in haddana dekedii ay tagaan waxaan ogtahay markii maxkamada laga soo bixiyay Soomaaliya Ethiopia soo gashay markay u socdeen badda markay tageen intii hore waxa la maalintii qoreen badda afku geliyeen markaas la soo bixiyay waa dhunkada aan waa tagnaa waxa aranow laakiin ilaahay waa fashilii subhanahu wa ta'ala way jabeen haddana si unbay u jabi doonaan laakiin hadafka ujeedka Ethiopia ay leedahay waa dalka inay qabsato Xasan Gurguurtay inta la midka murtadiintayna waxay u yihiin waxa weeye abu ruqaal weeye waxay rabaan jidkay tusinayaan iyo meelaha ay tusinayaan waxa weeye maxaa la yiraahdaa hadhow kelinka waxay ku qanacsan Xasan Gurguurtay in badan siyaasiin kamida inay noqdaan kelin kamida Ethiopia kamida noqday ku qanacsan abu ruqaal waxa uu la jeedaa ninkii Kacbada tusinayay abashada tusinay kuwan kala weebis waxay ka duwan ba gudahan caawo intaas ayaan ku soo gargabinayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu